Kiroletik. Astelenero, Bidasoa eskualdeko kirolaren txokoa Antxe eta Irratian. Eguerdion, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokarena dut. Eguerdion, Jean-Pierre? Eguerdion, bai, eixo. Aste honetan, hainbat neurketa jokatu dituzte gure eskualdeko taldek eta horren inguruan arituko gara hurrengo ordu betean. Gainera, Jone Otaño, Santiago Tarrak elkartaren prentsa arduraduna izango dugu gurekin ere, eta hortzirala denez, ba, asteburuko itzorduen berri ere emango dugu. Gogoratu behar dugu baita, gero hitz egingo dugu hortaz ere, baino asteburu honetan Santo Tomas futbito txapelketa ospatuko dela baita ere. Eta, bueno, beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Eskubaloiarekin hasiko gara, bereziki Bidasoa taldearekin. Bihar Valladolidera bidaiatu behar zuen bertako taldearen aurka aritzeko, partidu hau bertan bera gelditu zen azaroan COVID kasuak zirela eta oraingo honetan berriz ere atzeratu egin beharko da. Izan ere Valladolideko taldean koronavirus kasu positiboak agertu dira. Beraz, Poloniatik Valladolidera joan beharrean Bidasoakoak etxera bueltatuko dira neurketa hori jokatu gabe eta data berriaren zain egongo dira otsailean izango dela ziurrenik, ez da Jean-Pierre? Bai, horrela da, eta otsailean izango da, pentsatzen dugu otsailea izango dela, otsailean bertan 10 neurketa izango dira, baina orain bertan Bidasoa Europako zeruak zeharkatzenan ari da, eta bertaratuko da Madridera, ba, mendik minutu batzuetara, Bartxobiatik ateratu dira gaur goizen, eta atzo horretara zibar dugu, ba, neurketa bertan jokatu zutela, galdu egin zuten, Wisla Plokeren aurreta 23-26 eta bueno, espero duguna, alde horretatik. Oso komplikatua zen garaipena eskuratzea, helburu nagusia zen aste artean garaipena hori eskuratzea Suizan Winterthurren aurka errekor berri batekin, eta hori eskuratu egin zuten atzo Polonian, ba hasiera on baten ondoren, ba komplikatua zen, zergatik, ba jokalari handia dituztelako alde batetik eta gehiago eta fisikoki ba hori nabaritzen da, eta hori argitagarri azaldu zen aizu zer ere bigarren zatian, lehen zatian ere, eta bueno, kontutan hartu behar da gauza on batzuek, Jon Azkuek neurketa zoragarria egin zuela, defentsa lanetan ere ba hobetu zirela bigarren zatia gauzak, eta ben, ni gustukoa izan nuen taldea, ba porrapatekin ez zaino baina gustoa, baina porrata logikoa zen, orain ba kopako neurketa jokatuko da 21ean sarrean gaueko 9:00. Hori da kontua, eta atzo neurketa ba kontutan hartu behar du Wisla Plok berehala indartsua zizela, Bidasoak aur bere karga jarrizun gainean, main gainean, eta jokoa ere bai, 7:09 aurre jarri zen, 12:12, eta gero ba 9:10 metrotikan jaurretik eta batzuek, Moravskik ere norazen bere atzezaina bere lana askitsukun egin zuen, eta egia esan ba 19 gol hartzea lehen zatian, ba hasi gogorra izan zela, bigarren zatian hobetu egin zuten lana, alde horretatik, eta, bueno, ez ziren garaipenatik gertu egon, baino kontu guzti horiek hartuta, bai. Ba, garaipena askitsukuna zen, eta COVID dela medio, Rodrigo Salinas bertan behera, zela, aste artean bertan Suizan jokatu da, bidaia eginez, uste dut, neurketa askitsukuna egin zutela Polonian bertan atzo. Iritzia da, Bai. Oan bidaian, zeharrekatu, Europa zeharrekatu, gura, haintxe, amaitzen ari da bidaia Madrideren bertan, egongo direla hemen diminu minutu batzutara, eta etxera iritsiko dira 8:00 aldean. Bueno, lasaitasunean, prestatu, sarrearen aurka. Hori da. kontuan hartu behar da baita, ba, nekea izanen dutela, noski, izanen zutela, hauetan jokatu dituzten partido guztien gatik, claro, bizi izan duten egoeran gatik ere. Eta COVID dela medio, hori bere ondorioa ditu, latzak. Hori da, eta baldintza horiekin, ba, beraiek ere uste dut pozik zeudela, baldintza horiekin ba, egin zuten partiduaren gatik. Ba, ez, ba, elburu nagozia bete ez zuten, Winterthuren aurkatak. Bueno, orain jokatu behar du ploken, ba, esten toki handi batean, jokalia handi batean, eta ikasteko. Bai. Gazteenak hain zuzen ere ikasi egin dute, eta taldeak ere, ba, bere jarrerarekin, ba, gehitu egin du. Bai. Eta nik uste dut, ba, alde horretatik, ba, baikortzat hartu dutela, eta nik uste dut. Hori da. Ba, porrotatekin, beti hor, kezkagarri zaude, bai. Baina kasunetan, ba, helburu nagusia Suizako kontua zen eta garaipena handi bat eskuratu zuten, errekor batekin bueltatu ziren eta bueno, hori helburu nagusi hori. Orduan, Europarekin ze gertatzen da Presov gainditu beharko dutela otsailean, sailkatzeko eta gero ba bidaia da Toulousera eta Fuxe-Berlin, beste kontua da, baina Presov irabazkero, ba, pentsatzen dugu bigarren pasera sailkatuko direla. Bai. Jakobo Kuetararen mutilak. Ederki. Neurketaren ondoren Mikel Zabala eta Gorka Nietorekin hitz egiteko aukera izan genuen eta honelako balorazio egin ziguten partiduaren inguruan. Bueno, hor partidu zeia izan, ez? Berai talde oso nakates, gu gainera ba bueno, pixka negatuta gentozen. Bi astetan partidu asko jokatu ditugu, jendia gainera ba hori, ba konfinamendutik atera da, COVID-a pasau da. Ez dugu asko entrenau bez, baina, bueno, taldeak aldabena indau gaur, bereiek partidua osundu pestatu dute, lehenko zatitikan ba, horre ikusi da, ba, ezin izan dugu la bereien kontra guk nahi bezain ondo jokatu, eta, bueno, jurin zeizkigu eta hortik aurrera baina ezin izan dugu partiduari buelta eman. Bueno, nik uste taldeak lan oso ondo indabela, ez, gure balburua zan aste arteko partidu bat edatzia, ez, horre lehen, ba, Europan biziri jarraitzeko oso garantzioa zan, eta nik uste taldiak horre oso partidu nahi zabela, gainera, ba, asko gaitxik gira basi genuen, eta ondoin genuela, eta horre agendozen, ba, ikustera ia zerra gendu nin, eta, bueno, ba, zeizkik gauzak atera, ez, jendia bainekatu azeuan, eberaiek talde oso indartsua dira, eta hori, ba, nik uste oso balorazio positiboa indogula astekua, taldiak ondo indabela lan, eta bueno, positiboa astea. Bueno, ba, genekin zela izango batera erraza hemen jolaztea, talde oso indartsua da, oso landuta, baina be afisioarekin, orduan, ba, genekin zela erraza izango, ateagea partioa irabazten zaiatzea, baina haiek hasieratik haien ritmoa inposatu dute, ondo defenditu dute, eta nahiz eta lehenengo 20 minutuak aguantatu egun, gero haien ritmoa inposatuz, ba, ezin izan dugu jarraitu. Egia da, bigarren zatian ez dela erreflejatu markagailuan, baina nik uste taldeak lan ona egin duela, ez dio aurpegia galdu partiduari, orduan hori izango litzateke. Behar bada, aste luze honen ondorio bat da, igual lehenengo 20 minutuak oso exigenteak izan dira, lan asko egin behar izan dugu, orduan azkeneko 10 minutuetan behar bada ezinean egon geha. Baina, bueno, hori esan dizudana, ba, lan egin dugu, borrakatu dugu bukara arte, eta hori da garrantzitzen. Nahiko komplikatu izan da, baina bi partidu galdu ditugu horretik, orduan taldearen morala ez zen oso ondo, baina talde honek zeze badaka da positibismoa eta beti konfiatzen dugu ondokoan. Orduan horretan oinarritu gara eta borrokatu ditugu bi partiduak eta nik uste ba, gure helburua lortu dugula zala Suizan irabaztea. Gero ba, hemen saiatu geha baina ez gara izan kapaz. Beste gauza bat aipatu behar dugu, bezaletik Espainiako Junior Selekzioko hautatzailea Rodrigo Reñonesek, historikoa jokalaria hau ere, Gorka Nieto alde batetik, Eneko Furundarena, Julen Urruzola eta Julen Mujika, bidezoa irun taldeko jokalariak, deitu ditu selekzioak urtarrilaren seitik zortzira, pesaken jokatu duen torneoa, Tournoi de Quatre Nations txapelketarako. Udan, Europako juvenil txapelketan brontzea eskuratu zuten, belauneko deialdia urtarrilaren iruan, konzentratuko dira Consejo Superior de Deportes Madrilen duen egoitzan, zorionak, lau gazte eri. Albiste garrantzitsua dela beraientzat. Hori da. Eta, bueno, jarraipena egingo dugu. Hori da, bai. Noski, bai. Ba, gainera, bueno, aditu ditugu Zabala eta Nieto, eta gainera aipatu behar dugu irundarrak garaipen zabal bat eskuratzetik zetozela Poloniara, izan ere aste artean bertan beste hitzordu bat izan zuten Suitzan, Fadi Wintertur taldearen aurka, eta hemen bidasoak ez zituen, aurre ikuspenak bete eta izugarrizko aldearekin irabazi zion talde suitzarrari, 23-37ko markagailuarekin hain zuzen ere. Historian Europan jokatutako partidetan lortu duten garaipenik zabalena da hau. Hoxe da, bai, amalau golko bai. Aldea. Hori rekorderi fuskatu da, 86, 87 denboraldian izan zen. Hori da. Garai hartan, Almar, Holandar taldea zen, uste dut, uste dut ondo honi joala, alde horretatik. Herberea. Bai. Hola, horrela da, eta bai. Garaipena eskuratu egin zuten, 23, orain, 23, eta 37. Hori da, amalau goleko aldearekin. Aldearekin, bai, bai. Nosko baietz. Ba, partidu eta gero, Jon Azkue eta Kaldi Odriozolarekin mintzatu ginen, entzun dezagun zer errantzi guten. Gure aukerak multzo fase honetan, gaurko partidutik pasatze ziala, bi puntu oso garrantzitsu. Borrokan jarraitzeko, Presov, Wintertur da gure arte neongoa ba, laugarren postu hori nik uste, eta guretzako oso beharrezkoa. Piskat harrituta baita ba, lortu den emaitza zabal horrekin, baino askotan erakutsi deu taldia gehien kostatzea jonen, edo momentu zailenetan ba, bere honena emateko gaidala, eta gaurkoa piskat ba horren froga izan da. Bai, egia da, ba, bueno, egoera ba, nahiko zail baten geudela, ez? Azken nio, ba, bueno, COVID kasu asko ukiteu, atea geha eta, bueno, segituen ja jokatzen hasi geha, askoik entrenau gabe, jendia, ba, bueno, nahiko pixka flojo, ez? COVID pasata gero, baina, bueno, jonek esan duen bezala, ba, talde hau beti karakterizau izan da, ba, beti burrukatzeula, egoera zai irentan da honien, ba, bueno, nik uste askotan hobetota gana kompetitze duela, eta gaur rela izan da, ez? Genekan Rodrigon baja oso importante bat, beste jokalari asko, ba, bueno, COVID pasadeunak, ba, entrenamentu gutxikin, partidu asko jokauta azken egun hauetan, ba, nek horrekin baita, baina nik uste oso partidu kompletu egin deula, emaita oso ona lortu deu, eta nik uste ba, bi puntu oso garrantzitsu lortu ditugu hor. Nik uste gaina azken bi partidua bueno, gol bat egaitik galdu benitu, da egia da ba, min iteula, ez? Hain beste burrukatezu, hain egoera txar batetik atea zea, eta bi partidu eta bon, azken nian premioi gabe gehatzia, ba txarra, bon, saia da, ez? Gaur azken nian ba lortu deu, bi puntu onak lortu ditugu, eta ostegunia, ba, bueno, bakigu Wisla Plok ba, talde oso potente bat dala, baina bueno, gu ba, beti bezala, ateako geha, lehiatzea eta talde un ondo nitea. Bueno, han bertan ginen Suizan eta aipatzen zuen ostegunari buruz, baino zeo zer gehiago zegoen, gehitu egin zuen, galditu genion selekzioari buruz ere, bai. Ba, bueltatuko da. Eta hor, Ferran Sol eta Alex Barcelonarra jokaldi handia dira, baino Kaldi Odriozolak lehen lerroa jokatzen aldu alde batetik, eta gero, defensa lanetan ari berean ere, bost eta bateko sisteman aurretik ba, trebetasun handia du. Eta bere abaguneak izango ditu alde horretatik ere. Baina ez dakit, ja, prestatu duzun bere ahotsa edo bai. Ez horri buruz. Bai, entzungo dugu, entzungo dugu bere orduan. Bere iritzia. Bai. Oso pozik ez, selezio ditia ba, beti da kristona ez, eta nahi egia esan ba, posa handia emateit, Europeoko preparazio hortan eotia, haber, sorte pixka gaten, zehokun ez burrukatzen, haber aukara gaten ba juteko, saiatuko naiz, eta hori, ba, bueno, honetan horribiliko da topen trenatzen. Ba, biharko neurketa atzeratu denez, zurrengo aste artera arte bidasoakoek ez dute beste itzordurik izanen. Aste artean berriz ere leian izango dira, urteko azken neurketa jokatuz, oraingo honetan errege kopako bigarren kanporaketa jokatuko dute Unio Esportiba Sarria taldearen aurka gaueko 9:00. Ba, ondo etorriko zaie, ez? HDN hau bagian. HDN, uste ere nahi zenuela gehiago jokatzea, arnaza pikin bat hartu behar dute. Arnaza pikin bat hartu beharko dute. Bueno, horrela da. Eta bai, sarrean, 9:00 jokatuko da. Hori da. Futbolarekin jarraituko dugu orain, Real Unionek asteburu honetan jokatuko du denboraldi honetako 17. jardunaldia. Eta oraingo honetan Talavera taldearen aurka arituko da. Neurketa igandean izango da, eguerdiko 12:00 El Prado zelaian. Talavera sailkapeneko 15. postuan dago, 17 punturekin, hau da Real Unionetik 9 puntutara. Baina, bueno, ez dakit datu hauek haunitz balio izango duten aurtengo partiduen maila ikusita, esan behar? Ez dute balio. Aurtengo txapelketan ez dute balio. Mm-hmm. Eta gehiago dena aipatu behar dena, Talaverak ere beti zen aurka jokatu zuela atzo, baino Aitor Zulaikak bere ala aipatu digu, ba, bi jokalari zirela bakarrik. Joan den igandeko 11-akoak. Ba, bueno, Real Unioneri gauza bera gertatu zaion Palentzian, eta gero tuteran garaipena eskuratu egin zuen. Mm-hmm. Egia da, Talavera eta Tudelano dira talde berak, baino Real Unionek uste dut porrota hartu ondoren aste honetan eragozpen handiekin prestatu egin duela neurketa, baino alata guztiz ere esan Aitor Zulaika horrak ulioakin egondala. Mm-hmm. Eta ni pentsatzen dut beste Real Union bat ikusiko dugula datorren egandean 12:00 El Prado futbol zelaian Talavera de la Reina. Bai. Aitor Zulaika berarekin egon gara gaur goizeko prentxaurrekoan eta honela hitz egin dugu igandeko neurketaren inguruan. Urteko azkenengo partidua, bai, 2021 urteko azkenengo partidua Talaveran, ezta? Eta, bueno, nik zelit atzo ikusteko aukerarik izan zenuen, Talavera beti zen arteko partidua eta aurretik bagenekien eta atzo konfirmatu zen, ezta? Zer nolako partidu baten aurrean gauden. Eta ez zailtasuna bakarrik kontuan izan da. Baizik eta beraien jokatzeko joku estiloa eta jokatzeko modua ere oso definituak dituzte eta horrek egingo du partidu zail baten aurrean egotea, beste guztiak bezala hori ez da aldatzen, baina bai izango dugu talde bat aurrean joku estilo oso definituarekin, eta naiz eta atzo galdu zuten, nik uste dut autoestima oso goian izango duen talde bat, taldea, zaletuak, kluba, eta bueno, guzti horri aurre egiteko prest joango gara gu Talaverara. Ondo entrenatu dugu, etxogen beste biderik, aurreko larun batean gertatu ondoren ez dago beste biderik, ondo entrenatu eta ondo jokatzea era besterik ez dago. Eta horretan gaude, gustora gaude orain arte egin ditugun entrenamentuekin, egia da, oraindik bi entrenamentu gelditzen direla, baino taldea ondo dago, gogotsu, eta Talaveran jakinean eta nahian partidu on baten beharra izango dugula. Ba, adi egongo gara orduan, ea Real Unionek zer egiten duen El Prado zelaian, Talavera taldearen aurka gogoratu igandean eguerdiko 12:00. Bitartean, Real Unioneko klubak hortzegunean bere webgune berria aurkeztu zuen Real Unioneko ostatuan bertan webgunea berritu duen SEO Unred enpresako ordezkaria zegoen Javi Sobrado eta baita Juan Manzisidor ere Real Union klubeko administrazio kontseiluko presidente ordea. Biek azaldu zituzten klubaren beharrezko digitalizazio hau eta baita orain gabonetan egingo duten bazkiltza kanpainaren garrantziare. Honen ingurua Martin Teiletxea, Real Unioneko prentsa arduraduna ere mintzatu zitzaigun, entzun dezagun. Digitalizazio proiektu badaukagu eta oraindik pausu asko eman behar ditugu, baina bagenekien web horri azken finean jendeak ikusten duen lehen gauza dela eta berritu egin behar genuela, ez? Kexa genituen, zaletuen partetik, jendea etortzen zen eta esaten zigun duela askotan gauzak ondo aurkitzen web horrian. Orduan, orain dela bi hilabete enpresa batekin harremanetan jarri ginen, SEO Unred, eta bueno, pixka bat planteatu genuen berrikuntza integrala egin behar zela, eta horretan jardun dute gaur arte, ez? Gaur aurkeztu dugu web gune berria, realunionclub.com, elbidea betikoa da, lan tresna berri bat, eguneratu egin behar genuen eta eguneratu egin dugu, modernoa, erakargarria, kuragarria, prentxaurrekoan esan dugun moduan. Eta bueno, pixka bat komentatzeagatik, adibidez, jendea aurki dezake web horri honetan lehen taldeko plantilla osoko jokalarien ez bakarrik argazkiak, baizik eta baitare beraien ibilbide profesionalak, sare sozialak, eskuragarri izango du jokalarien kamisetak, denda online bat jarri dugu martxan. Gero arrobiko talde guztien plantillako argazkiak eta jokalarien argazkiak, administrazio kontseilu berria, gero betiko informazioa baita ere, kasu honetan Stadium Gal, ereserkia, instalazioak, anexoa, adibidez, Team Bloomer trofeoa ere berreskuratu nahi dugula, eta gero beste bi ardatz nagusi nahi genituenak pixka bat web horri berrian sartu, veteranoen elkarteari tarte bat ematea, badakizute sinatu berri dugula hitzarmen bat, eta bueno, pixka bat kontatzen zigutena zen Facebook horri bat zeukatela, baina bueno, ea aukera ematen genion web horri berrian tartetxo bat eukitzeko, eta bueno, hala egin dugu. Eta gero peinekin gauza bera, ez? Momentu honetan Showsite taldea dago web horrian bere informazioarekin, ari gara harremanetan ere Peña Union Txuribeltz beste peina batekin informazioa web horrian sartzeko, eta bueno, pixkanaka esan ere atzo 10ak arte ibili ginela informazioa sartzen, eta oraindik ikusiko dutela agian akatsen bat dagoela web horrian, baina bueno, zuzenduko dugu gaur eta datozen egunetan, eta bueno, pixkanaka web horri hori ezagutzera eman, eta pixka bat izatea jendeak Real Union berri honen inguruan ikusten duen lehen gauzat. Normalean beti eta herrilean klub guztiak egiten dut denboraldi erdiko abonatu kanpaina bat, kasu honetan gabonetan sartuta pentsatu dugu data proposa zela denboraldi erdiko kanpaina hau zabaltzeko. Eta bueno, prezioak 150 jaitsi ditugu, eta egin duguna da fideltasun hori denboraldi osoko karneta duten pertsonentzat, saletuentzat kanpaina bat jarri, eta orduan go duguna da urtarrilean zehar bi partidu ditugu, Extremaduraren aurka eta Valladoliden aurka hemen Stadium Galen. Orduan, denboraldi osoko karneta duen pertsona batek lagun batekin etor daiteke. Mm-hmm. Gero lagun horri abonatu egiten bada, ekarri duen pertsonari egingo diogu 150 deskontu bat datorren denboraldiko karnetan. Mm-hmm. Orduan pixka bat fideltasun hori premiatzeko, ez? Esan ere 118 igo garela abonuetan, Igoren Meriren administrazio kontseilu berria sartu zenean, tailean 1024 abonatu genituen, gaur egun 1418 ditugu, eta 5 hilabetetan ia 400 berri egin ditugu. Mm-hmm. Orduan pixka bat jendea animatzea gabonetan edo datorren hilabetean kanpaina honen berri informazio gehiago jakitera, eta bueno, klubera deitu edo web horriaren bidez ere egin daiteke abonu berria, eta pixka bat familia haunditzen jutea, ez? Bai, eta alde horretatik aipatu behar da, asteburu hontan Galen veteranoen txapelketa ospatuko da, igandean goiz guztian zehar, badakita mabitan egongo direla irratien zuten talaberan ze gertatzen ari den telebista ikusten, amaiketatik hasi eta neurketa desberdinak ospatuko dira, asteko amaiketan bertan Hondarribia Real Union aurka jokatu arituko da, amabilak ohi gutxitan Real Sociedad eta Real Union arituko dira elkarren aurka, eta azkenik 12:30 Hondarribia eta Realak jokatu dute partidua. Urrengo igandean abenduan 26an Galen ere izango da txapelketa honen izango du jarraipena txapelketa honen, eta bukaera beste 3 neurketa jokatuko dituzte. 11:00 Real Union Behobiaren aurka, 12:00 20 gutxitan Behobia Hondarribiaren kontra, eta azkenik Real Union eta Hondarribia elkarren aurka arituko dira 13:00 berriz txapelketarako sari ordu batetan. Sari banaketa egingo dute. Aipatu behar da Joxan Egorburu presidentea, veteranoen presidentea, aipatu zela atzo gurekin da, zurekin badakit bai. egon dela. Eta bueno, garai batean egoitza bat nahi zuten, baina nahi zuten Stadium Galen, eta eskuratu egin dute azkenean Stadium Galen veteranoen egoitza hori. Eta gizte gehiago esan dizuen, eta Joxan handiak. Hitzarmen bat sinatu berri dute, eta horren inguruan, mintzatu zitzaigun Joxan Egorburu. Veteranoen elkartea orain dela 5 urte jaio zen, ez? Eta naiz eta kiroldetik gauzok ondo dihoazten, partia jokatzen, torneo parte hartzen, ez genuen leku bat, toki bat gure bilerak egiteko. Nahi genuen, estadion dalen bertan ukitzea lokala, ez? Baina ez ziguten erreztasunik ematen, eta azken finean, Borja Olazaba zinegotzia medioz, lortu genuen lokala eukitzea estadion dalen bertan. Eta, bueno, reformak egin genuen, eta nik uste dut azken finean, lokala nahiko txukuna geratu dela. Eta bueno, hori ofizialtasuna iramateko sinatu genuen Ranonekin, klubarekin, konbenio bat kolaboratzeko bere gauzetan, eta azken finean Ranonen izenean gora eramatea. Ba, hori da guztia, animatu eta hurbildu Estadion Galera igande goizean. Eta bonion, gora union. Hori da, txapelketa hau ikustera, veteranoen txapelketa hau ikustera. Asteburuko itzorduekin hasiko gara orain, alde batetik eskubaloiarekin jarraitzeko, Txingudi Zubiederrek Urola Urtzun taldearen kontra izango du neurketa larun bat honetan Zumarragan, eguerdiko 12 eta 4 denetan. Txingudi Goibarrek berriz etxean jokatuko du Urola Lastimendi taldearen aurka larun batean ere arratsaldeko 5 tardietan. Eta azkenik Txingudi Goserrek Aloña Mendi taldearen aurka neurtzea egokitzen zitzaion, baina partidua bertan behera gelditu da. Eta beste data batean ospatuko da jardunaldi hau. Bertze aldetik Ilkapo Hondarribia igandean arituko da etxean eguerdiko 12etan Sugraft Zaragoza taldearen aurka. Norgehiagoka zaila izango dela aurre ikusten da, izan ere asteburu honetako etxaia sailkapeneko bigarren postuan dago. Hondarribiko taldetik 4 puntutara hain zuzen ere. Pre-region departamental mailako Hendaiako estadioko emakumeak etxean jokatuko dute hurrengo jardunaldia. Oraingo honetan Lon taldearen kontra lehiatuko dira eta neurketa larun batean izango da arratsaldeko 6etan. National 3 maian berriz, Hendaiako estadioko gizonezkoak geldialdia izango dute orain, otxala hasiera arte. Urrengo partidua otxalak 5 izango dute hain zuzen ere, Ohte taldearen aurka, arratsaldeko 5etan. Futbolarekin jarraitzeko eskualdeko taldeen itzorduak aipatuko ditu orain. Emakumeen Orezko Erregional mailan Mariño Turin taldearen aurka arituko da Fanderia Zelaian larun batean arratsaleko 6 tardietan. Mariño abantailarekin joango da partidu honetara, izan ere Turin ez dago bere maila honenean demoraldi honetan. Bertze aldetik Beti Gaztekoak Lasartera joan beharko dira bertako Ostadar taldearen kontra neurtzeko. Partidu hau larun batean izango da baita ere arratsaleko 5 tardietan. Hirugarren mailan berriz, Beti Gaztek asteazkenean jokatu zuen Alavesen aurka, partidu hau elurtengatik bertan bera gelditu zen orain dela 2 aste eta beraz herenegun jokatu zen. Partidua zaila aurre ikusten zen eta horrela izan zen, Lesakarrek 6 eta 8 galdu egin zuten sailkapeneko lehendabizikoaren aurka. Aimar Jabalera jokalariarekin egon ginen partidua eta gero eta honelako balorazio egin zigun neurketaren inguruan. Alavesen kontrako partidua espero genuen bezala oso zaila izan zen. Lehenbizko partein nahi kongi aguntu genitun, nahiz eta deskansora 2-0 galtzen joan. Guk ere gola sartzeko aukerak izan genitun, eta batez ere 1-0 galtzen joaten ginenin Ubiriri intzioten penaltia eta arbitru getziguna pitatu. Eta penalti hori sartuz gero gauza aldatuko zen. Gero bigarren partein gola sartzeko aukeraren bat izan genuen, bino beraie bigarren parte hasieran hirugarren gola sartu ziguten eta hirugarren gol hortatik gaurrera gainetik pasa ziguten. Urrengo jardunaldia bihar izango dute Beti Gaztekoek Mastegin bertan eta oraingo honetan Baskonia jaso beharko dute arratsaldeko 4 terdietan. Partidu hau ere oso zaila izango dela esan zigun Joseba Roteta entrenatzaileak. Larute filial bat. Bueno, hoy Athletic de Bilbao hirugarren ekipoa dek. Eta berdintxua, jende gaztia, ondo entrenatua, semiprofesionalak, partido zaila. Baina, bueno, itxien jokatzei hau, eta saiatuko pixkat aste azkeneko partidua aztutzen, eta beste maila bat ematen, ez? Egia esan, aste azkenin goiti bera pasatziguten gainetikan, eta ni ustut Baskonian aurka baditugula aukerak, zeu zer gehiago itxeko. Beraz, positiboak izan berdia, saiatu eta nola den azken urteko partidua, ba, dena emango dio, zerdi irabazin berdigo itxian lehendabiziko partidua, eta aberregia den, eta ja bukatzen da lehendabiziko buelta. Ja, bueno, oitxura hartu diau maila honta, eta bueno, zeu zer ikasi dugu, eta hemen ikan aurrera, kapaz gazen buelta matia egorai. Gizonezko Orezko Regional mailan Real Union B taldea etxean arituko da 11-1 taldearen aurka larun batean arratsaldeko 6:30. Asteburu honetako etxaiak ez du sasoi ona ezta ere, izan ere bi partidu soilik irabazi ditu denboraldi honetan. Real Unionekoek berriz aurreko asteburuko neurketa joko onarekin gainditu eta gero indarrez eginen diote aurre Donostiarrei. Gorengo mailan Hondarribia Kaxular taldea jasoko du Hondartza Zelaian larun batean arratsaldeko 3:30. Gure txokoa berriz Herreran arituko da Roteta taldearen aurka larun batean ene arratsaldeko 5:30. Hauek neurketa zaila izango dute baita ere Roteta lehendabiziko postuan baitago. Eta azkenik erregional mailan Landetxa Betiona taldearen aurka neurtuko da larun batean Beraunen arratsaldeko 6:30. Mariño berriz etxean arituko da Orereta Kafe taldearen aurka larun batean ere arratsaldeko 5:30. San Marzial eta Beobia elkarren kontra jokatuko dute asteburu honetako partidua larun batean San Jose Obrero Zelaian arratsaldeko 7:30. Eta azkenik Beti Gaztek Mastegin jasoko du Dunboa Eguzki igandean arratsaldeko 4:30. Futbola eta eskubaloia alde batera utzita, bertze kirol batzuetako itzorduak ere kontuan hartuko ditugu. Asteko saskibaloian emakumezkoen lehen maila nazionalean izeta lau Hondarribiak etxean jasoko du Lointek Gernika taldea, hauek Hondarribitarren aurretik daude sailkapenean puntu bakar batera. Beraz, lehia estua izango da asteburu honetakoa. Neurketa larun batean ospatuko da arratsaldeko 8:00 laurden gutxietan. Gizonezkoen bigarren maila nazionalean Erroibidek Bilbora bidaiatu beharko du bertako Hotel Gran Bilbao taldearen aurka lehiatzeko. Bilboko taldeak etxean jokatutako partidu ia gehienak irabazi ditu eta Erroibidek zail izango du estatistika hauek begiratuta soilik. Hala ere oso pareko ibiliko dira, izan ere sailkapenean puntu bakar bateko aldea dute. Neurketa igandean izango da arratsaldeko 5:00. Errugbian berriz federal bigarren mailako Hendaiako estadioak atxedena izango du asteburu honetan. Bertze aldetik Euskadiko Senior Ligako Zaisa Txingudi Bilbora joango da asteburu honetan, bertako Unibertsitario Bilbao B taldearen kontra aritzeko. Neurketa larun batean izango da arratsaldeko 4:00. Azken partidua izango da Gabonetako geldialdearen aurretik eta irundarrek beraien lehendabiziko garaipen askuratu nahiko dute. Hala ere ez zaie errez egingo hau, Xabi Sánchez prentsa arduradunak esan dugun moduan. Larun bat honetan Bilbora goaz, Uni Bilbao beren aurkako partidua jokatzera, hau 2021eko azkenekoa izango da, eta ez dakigu zehazki zer aurkituko dugun, azkenean Bilbotarren bigarren taldea jokalari veterano eta jokalari oso gazten nahasketa izaten izan ohi da. Hortaz ez dakigu zehazki zein multza aukeratuko duten aste honetan gure aurka jokatzeko, baina bai ziur badakigu oso partido azkarra izango dela, ze fango zelaia belar artifizialeko zelaia da. Normalean artifizialean jokatzen duten taldeek joko azkarragoa egiten dute. Guk azkenean playa hondiko belar eta lokatzera ohituta gaudenez gure jokoa txokean eta aurrelarien joko motzean oinarritzen da. Hortaz, justo guztiz kontrakoa den talde baten aurka izango da partidu hori. Hortoan ikusiko dugu, lesioetatik Lander Bielba errekuperatu dugu eta badauzkagu beste bizpairu taldekide, zalantzapean daudela oraindik ere, baina izan dugun arazoak mantentzen dira, lesioekin izan ditugun arazoak mantentzen dira, hortaz espero dugu nahikoa lan edo pozik sentiaraziko digun lan bat egin alizatea larun bat honetan. Maitenesean azkenik atxedena eta gero emakumezkoak zein gizonezkoak lehiara bueltatuko dira asteburu honetan. Alde batetik emakumezkoen superdivisioan Lekaenea taldea Sonkladera taldearen aurka arituko da igandean goizeko 10:00. Gizonezkoen superdivisioan berriz Lekaenea gaur arituko da Real Cajasur taldearen aurka arratsaldeko 6:30. Litzorduak alde batera utzita, orain gurekin dugu hemen Jone Otaño. Kaixo, Jone? Kaixo, egunon. Zer moduz? Ondo. Jone dugu Santiagotarrak elkarteko prentxarduradun berria. Bueno, komentatu duzuen ozbait ere prentxarduradunak edo koordinatzaileak zenituztela lehenagotik ere editu zuen sekzio bakoitzean, baina behartzen dutela pertsona bat edo irudi bat hor dena koordinatzeko eta dena pixkat elkarrekin mantentzeko, ezta? Pentsatzen dut, bueno, izendapen berri hau ere garrantzitsua izanen dela klubarentzat eta zuretzat ere, ez? Bai, ardura handia ere, baina bai. Azkenean kluba urte gutxitan asko handitu da eta gauza asko daude oraindik hor, ba lehen bezala eramaten genitula, baina aldaketa asko egin behar dira, ze esan duan bezala kirolari pila dauzkagu, sekzioetan mugimendu asko eta guzti hori nik uste garrantzitsua dela koordinatzea. Sekzio bakotxak bere koordinatzailea zuen, baina bueno, zure lana pixkat da hori da, ez? Komunikabideekin edo kontaktuan jarri edo bueno, sekzio bakoitz horrek bere garrantzia izatea edo bueno, errazago ailegatzea komunikabideetara. Bai, nire lana berez da, osea, sekzio bakoitzean badago arduradun bat, arduradun hori arduradun horrek egiten duena da, bidali behar dian albisteak edo idazte ditu edo egite ditu, emaitzak lortze ditu, argazia lortze ditu, niri bidaltze dizkiate eta nik guzti horrekin egiten duena da banatu sare sozialetan eta gero komunikabidetara bidali ere. Hori da nire egin beharra. Eta denboraldi honen hasiera ez, oraindik, bueno, etzarate hasi, baina segidan hasiko zarete, eta horren aurrean nola ikusten duzu, bueno, pixko bat ja pentsatzen dut hasiko zaretela entrenatzen eta poliki-poliki denboraldi hasten, eta nola aurre ikusten duzu hori, COVID-a dela eta aldaketa berririk izanen dituzue? Bai, bueno, garaio hau ona da guzti honekin hasteko, ze ez daude txapelketa gehiegi, orduan pixkanaka jun gaitezke dena koordinatzen, izan ere asteburu hontan badaukagu lehenengo txapelketa hola garrantzitsua sekzioarentzat, osea klubarentzat barkatu, arraunekoa da hemen Bidasoako jetxera dutelako eta ordu nola pixkanaka ba ni ere nere lekuan jartzen hasten naiz, ez? Eta gero COVIDaren asuntoarekin, justo atzo komentatu ziguten COVID pasaportaren asunto hori, eta bueno, berriz dena berrantolatu beharko dugu, eta bueno, egoerara egokitu aldegun moduan. Hori da, COVID ziurtagiriaren inguruan eta uste dut, bueno, orain hemen gimnasioan eta eskatuko dizuetela, ez? Edo abonatuei eskatuko dietela. Bai. Oraindik ez dago ziur nola antolatuko garen, baina bai, hori da egin beharko deguna. Bai, Eusko Jaurlaritzatik horrela eskatu dute eta horrela egin beharko dugu. Bai, gimnasioetan eta aldageletan COVID ziurtagiria eskatu beharko dugu bai edo bai eta bueno, ikusiko dugu nola egin, baina bai, printzipioz hori egingo dugu eta bazkidei bidaliko diegu komunikatua dena argi daukagunean. Eta azkenko asteburuetan eta izan dugun eguraldiagatik eta uholdengatik eta bueno, hor ere hondamendiak egon dire, kalteak, zuei kaltetu egin dizue zerbaitetan, adibidez asteburu honetako lehiaketarako. Asteburuko lehiaketarako ez, arrauneko lehiaketa bada eta ez du San Miguelen gertatu zaigun guztiak ez du eragingo, baina Urbizietako sekziokoi adibidez dexente, ze urtetako lan guzti hori, azkenean kableatua jartzen genitun gauza guzti horiek, dena ziurrenik eramango zuela, eta oraintxe bertan berriz hasi beharko gea lanean, hori aldogun moduan edo uzten digun moduan, ze ikusi den bezala mendia ere erori da, eta nik uste hor ere arrisku puntu bat ere egongo dala, baina hori dena ondo begiratu beharko da, bai. Noski lan handia duzue horrekin orain, ez? Hori konpontzeko eta bueno, lehiaketa hasi baino lehen dena martxan berriz ere jartzeko. Bai, hori dena nik uste hasieratik berritu beharko dela. Bai, esan bezala urte askotako lan guztia nik uste urak eraman duela, bai. Eta kirolarien inguruan hasi dira poliki-poliki sekzio guztietakoak entrenatzen, denboraldi aurrea prestatzen, nola ikusten duzue pixka bat bueno, denboraldia orokorrean? Bueno, nik uste gizartea dagoen bezala, ez? Osea, azkenean dena aurrera jarraituko du neurri berriekin eta hori COVIDaren asuntarekin Ba, horrekin bizitzen ikasi beharko dugu eta nik uste ja ohitura asko ja hartu ditugula eta berdin jarraituko duela. Azkenek urtean txapelketa guztiak egin ziren, ez da bat bertan bera geratu, eta urten berdin gertatuko dela nik uste, bai, bai. Berrikutzak ez dakite honen diren, bueno, COVID ziurtagiria aipatu dugu hemen bai, bino, bueno, gero lehiaketak eta kanpoan egiten dira, ordun hori agian bereziki ez dizue kaltetuko ez dizue eraginik eginen, baino ez dakit badakizun ja berririk egonen den horren inguruan ere, edo lehiaketetan parte hartzeko berririk egonen den, edo? Oraindik ez digute zer esan ze berez guk lehiaketakola ofizialak otsai aldera hasten dira. Orduan oraindik federazioetatik eta ez ditugute zer esan. Hori bai, orain arte egin ditugun lehiaketa guztietan, ba hori jendea ez dadila igo ikustera, guzti hori ba, leku guztietan egiten den bezala, baina bestela ez daukagu neurri berezirik, egia esan. Ederki, ba eskerrik asko Jone gurekin egoteagatik. Mila esker zuei. Izanen dugu zuen berri eta, bueno, ia demoraldia nolazten duzuen, zorte hon, eta hitz egingo dugu. Mila esker. Bueno, eskerrik asko. Bertze aldetik txirrindularitzarekin jarraitzeko atzo aurkeztu zen 2022ko laueltako ibilbidea Madrilen, gogoratu dezagun edizio honetako hirugarren etapa Irunen hasiko dela eta Bilbon amaituko dela, beraz eskualdean goi mailako txirrindularitza ikusteko aukera izango dugu urrengo abuztuan berriro ere. Borja Olazabal Irungo udaleko kirol zinegotziarekin egon ginen, bera bertan egon zen aurkezpenean eta honelako hau aipatu digu honen inguruan. Egia esan da oso pozik gaude Irunen berriro labueltako etaparen hasiera bat eduketzagatik. Uste dugu oso garrantzitsua dela hiriarentzat, reperkusio handiko itzulia da, kirola da eta guri asko gustatzen zaigu kirol ekintza garrantzitsuak Irunen izatea eta la vuelta da Espainian daukagun kirol ekitaldi garrantzitsuetan ariko bat. Beraz, hiriarentzat nire ustez oso pozgarria da. Etapa bosgarrena izango da, abuztuaren 24a, eta esaten nuen bezala Irundik aterako da. La vuelta Holandan ateratzen da, bertan hiru etapa daude, laugarrena Gasteiztik La Guardiara da eta bosgarrena Irunen izango dugu, Irun Bilbo izango da bosgarren etapa hori. Atzera begirada bat botatzen baldin badugu, etapa hau izango zen orain dela bi urte izan behar zen, gero COVID zela eta den aldatu egin zen, Holandako etapak bertan bera gelditu egin ziren, eta Irunen izan genuen labueltaren hasiera handia, eta hori ere hiriarentzat oso garrantzitsua da izan zen, eta egia esan da atzoko aurkezpenean oso konten gelditu ginen ze Carlos de Andrés kazetariak eta la vueltako antolatzaileak esan zuten publikoki Irun oso ondo portatu gintzela COVID-eko garai horretan eta lan handia egin genuela la vueltako hasiera Irunen izateko eta dena oso ondo atera zela eta bueno berriro la vuelta Irundik ateratzea edo pasatzea kasu honetan lan horren fruitua da eta lan horren sari bat da. Beraz, esaten nuen bezala oso pozik eta bueno, espero dugu Boston indikan 8 hilabete gelditzen dira, baina bueno, Irungo hiritarrak txirrindularitzarekin eta kirolarekin gozatzea. Honen ondoren txirrindularitzan ere azken orduko berri bat dugu. Aimar Etxeberria, Irungo txirrindulari gazteak Caja Ruraleko Arrobi taldean arituko da urrengo urtean afizionatu mailan. Berri pozgarria da hau izan ere, orain arte egin duen lan eta esfortzu guztia saritua izanen dela ikusi du. Etxeberria berarekin hitz egiteko aukera izan dugu eta pozik azaldu da berri honekin, entzun dezaiogun. Ja ofizial egin da, urrengo urtean Caja Ruraleko txirrindularia izango naizela eta bueno, gogo askokin urrengo kategoriara pasatzera, afizionatu mailetara. Orain entrenamendu gogorragoak izango dira, lasterketak luzeagoak, eta egunetako lasterketa asko izango ditu urtean zehar, baina bueno, espero dugu dena ondo joatea, gogo askokin gaude, orain nik uste lanak ondo egiten ari garela, eta horrela jarraitzea espero dut, pozik nago hartu nuen erabakian bero egunean, eta orain bakarrik gelditzen da lasterketak astea dena ematea. Asteburu honetako beste hitzordu batekin jarraituko dugu, gogoratu bihar San Tomas futbito txapelketako final erdiak ospatuko direla, eta 21ean berriz San Tomas egunean jokatuko direla finalak. Orain dela bi aste Inigo Gebararekin egon ginen, San Tomas futbito txapelketako antolatzaietako batekin, eta txapelketa honen xehetasunak eman zizkigun. Bai, nik uste dut oso positiboa izan zela, gainera duela bi urtekoa oso esperientzia polita izan zen, oroitu genituen aurreko garaiak, aldarrikapenerako tarteare hartu genuen, eta gainera larun batez izan zen, Santo Tomas eguna, egun osoz, ba, besta bolita izan zen, aldarrikatu genuen, eta bai, egia esan, ba, debekatu zutenetik, eta 25 urtera, gutxi, osea, asko dirudi, baina bai, eta oso polita izan zen. Bai, kontuan hartu behar da, garaiak ere asko aldatu direla, ez zintzela egin lehen bezala ordutegiri gabeko iaia gau osoko zehozer, aseguruak tarteko, permisoak tarteko, ba, egoera oso desberdina da, ez, gauza batutako hobeto edo, baina atzetik ba lan handiagoa eskatzen du, ez? Horrelako antolaketa batek. Eta erantzuna oso ona izan zen. Talde pila batek eman zuten izena eta batzuk kanpoan geratu bar izan zuten, ba denbora faltagatik, baina izan zen bai. Ba, hortxe duzue, asteburu honetan bihar hain zuzen ere San Tomas futbito txapelketako final erdiak ospatuko dira Urantzu frontoian. Gogoratu bihar ere Bidasoa Atletiko taldeak antolatutako Gabonetako krosa ere ospatuko dela. Lengo astean Inigo Eseberrirekin bateko zuzendariarekin izan ginen eta lasterketa honen xehetasunak eman zizkigun. Gaur ere hemen gurekin dago. Kaixo Inigo. Kaixo egunon. Zer moduz? Oso ondo. Ba, oroitarazten ari ginen bihar Gabonetako krosa ospatuko dela, ezta? Hori da. Jadanik dena prestatu daukagu bihar lasterketa egin dadin. Bai. Azken orduko xehetasunak favorez azaltzen alditugu, zerba denok gaude zai, neurrik ez daki berriak nondik, handik, hemendik, ez daki ze xehetasun berririk duzuen alde horretatik? Bueno, batez ere konfirmatzea, gaur eta bihar hemen palmera dun bodan dortxala jasotzeko, ez da beharko COVID pasaportea aurkeztea, alata guztiz ere bihar eta gaur baita, beste neuro guztiak hartu beharko dira, hau da, musukoa eraman beharko dute, momentu oro, bakarrik korretzeko orduan kenduko dute musukoa, bestela derrigorrezkoa izango da eramatea, eta luzatzen dugu baita mezu bat, jende guztiari, neuro guztiak eta antolakuntzak izatetako neuro guztiak betetzea. Horroitaraziko duzu favorez entzule guzti hori umen laizterreketan zer dutan hasiko den eta zeko burua duen eta gero laizterreketa handia? Bai, txikikoekin hasiko gara eta oso importantea da jendea dagokion orduan azaltzea. Atzo bidali genuen e-mail bat eta hor ordutegi azaltzen da, zeren 11 laizterketa dira. Eta bakoitzak bere orduan egon behar da bere lekuan, hau da, monitoreak gazteak hartu dituzte beroketak egiteko, eta bakoitzak bere orduan bere lekuan egon behar da. Eta gero, bukatzerakoan berdina, lasterketa bukatzerakoan bere boltsa hartuko dute, eta badago leku bat non gurasoak aurrak berriro hartuko dituzte. Eta hortik berehala Kolon pasabidea aldera aterako dira. Bai, bosteun gaztetxo, gutxi gora bera, numeros klausus zenuten alde batetik, eta froga nagusian zenbat parte hartzaile izango dira? Ba, inskripzioak beste bosteun izango dira. Beraz, mila lagun izango ditugu, bosteun txiki eta beste bosteun heldu. Eta txikikoen lasterketan gutxi gora bera lasterketa bakoitzeko 40-50 gazte izango ditugu. Ederki, inskripzioak gaur gaueko 9:00 arte irekita egongo direla aipatu zenun lenguastean, bihar ere aukera egongo da, ez? Han bertan izena emateko. Bai, hori da. Gaztetxoentzako ez, zeren esan bezala dortxalak agortu da daude, baina helduentzako bai, aukera emango dugu bihar ordu tarditik aurrera izena emateko. Hala, eta guztiz ere gaur nahiko genuke jende guztia inskribatua izatea. Zeren bihar gainera garestiago da. 13-tik 20-ra pasatuko da inskripzioaren prezioa. Hori da. Ba, jende animatzea geratzen zaigu bakarrik. Bai, hori da. Bai. Ba, hori nahi dugu hori lasterketa beti bezala izatea, baina segurtasunean eta hori, jendea ondo pasa dezala, baina beti ere ba emandako instituzioak betetzea. Hori da. Ba, eskerrik asko Inigo gure deia hartzeagatik. Ongi izan, eta zorte ona, bihar. Eta Luis Marianoko inguru hortan jaialdi handia izango dela, Koloni Bilbidean eta Froga Nagusian, ba, giroa sortuko dela, noski baiez Gabonetako krosa dugu geure artean berriz ere superrapara batek antolaturik. Eskerrik asko gurekin izateagatik. Baita zuri, agur. Agur, eskerrik asko. Euskal talde nagusien eta kirolaren arloko berri nabarmenak ere azkar batean aztertuko ditugu. Alde batetik lehen mailako neurketen inguruan Osasunak atzo jokatu zuen errege kopako bigarren kanporak eta Deportiboren aurka. Eta bat eta bi irabazi zion Deportibori. Beraz urrengo partidurako pasea ere eskuratu zuen. Asteburu honetan berriz Getaferen aurka jokatzea egokitzen zaio, Nafarrek etxarearen zelaia bisitatu beharko dute igandean arratsaldeko 6:30. Getafe azken aurreko postuan dago sailkatuta eta Osasunak baino 10 puntu gutxiago ditu. Naiz eta gorritxoek itxura zabantaiarekin hasi neurketa hau ikusi beharko da ze indarrekin ateratzen diren zelaira bi taldeak. Errealak berriz asteazkenean jokatu zuen errege kopako bigarren kanporaketa Zamoraren aurka eta huts eta hiru irabaztea lortu zuen. Bertzealdetik larun batean jokatuko du ligako urrengo jardunaldia. Oraingo honetan Villarreal taldea jaso beharko dute Donostiarrek arratsaldeko 4ak eta 4:00. Eta azkenik Athleticek igandean arratsaldeko 4ak eta 4:00 San Mamesen bertan jokatuko du Betisen aurka. Hauek Errealari irabaztetik datoz sailkapeneko 3. Postuan eta Bilbotarrek neurketa zaila izango dute beraz. Bigarren mailako neurketen inguruan berriz Errealeko B taldeak astelenean izan zuen Mirandesen aurkako partidua eta bertan bi eta huts galdu zuten Donostiarrek. Hau konpontzeko unea berriz igande honetan izango dute Valladolid taldearen kontra arratsaldeko 6:00 eta 4:00. Eta azkenik Eibarrek alde batetik estezkenean jokatu zuen errege kopako bigarren kanporaketa Teneriferen aurka eta bat eta bi irabazi zuen urrengo faseko pasea ere irabaziz. Beste aldetik bihar UD Las Palmas taldearen kontra arituko da etxean arratsaldeko 6:00 eta 4:00. Bueno, beste ja amaitzeko, beste gauza batzuk ere Bidasoa 21eko jarraipena egingo dugu asteburu honetan ere, joan den astean ere bere txapelketa izan zuen eta garaipena eskuratu egin zuen Euskal Herriko txapelketan. Baina nik nahiko aipatu albiste nagusia, aipatzen denean Erreunionetik egin zaitez Erreunioneko abonatu ez dala berria. Kanpaina hau ez dala berria. Egia da berreskuratu dela garai batean ere emaitza oso onak eman zituen, nahiro begira ezazue ze utxunea zegoen orantxe bertan 1500 abonatu dira gutxi gora bera. Bai. Erdi utxa zen. Eta hori kezka hori ba bere garrantzi zuen eta oso komplikatu zen berreskuratzea hori. Bueno, taldea aldi horretatik ari da lanean eta nahi nuke horroitarazi prezio batzuek, batu familiara lelopean klubak euneko 50ra jaitsi du abonuen prezioa denboraldi honetarako. Aipatu dezagun, heldua tribuna nagusian 75 euro, ekialdeko tribuna 50 euro eta preferentzia 20 euro alde batetik jubilatuarentzat, 62 euro terdi, 45 euro ekialdeko tribunan eta 20 euro preferentzian ere, eta gero gazteentzat 50 euroko prezioa 37 erdiko euro ekialdeko tribunan eta 10 euroko preferentzian, ez da bate garesti alde horretatik, gazteentzat hain zuzen ere, eta aurrentzat, aurrek ere bere maila badute, 50 euro tribuna nagusian alde batetik, 20 euro ekialdeko tribuna eta preferentzia 10 euro. Beste prezioak ere, hiru motan antepalkoa 100 eurokoa. Bai. Gero beste alde batetik abonatu babeslea 150 eurokoa da abonatu industriala 200 eurokoa. Hori da bai. Real Union. Eta bero beste aldetik bar Real Union zabaltzen parantzan aur bertan. Bai. Atzo aurkeztuk zen biloteka Mendibil alde batetik eta bar Real Unionek berak bai. Bar Real Unioneko ardoa. Bai. Ardo berezia, hori da. Bai. Iñar Real, Real Union, Iñar Real, atzo bertan Iñaki Solbes, Miguel Salas, David Bertiz, eta bertakoak egon ziren, Juan Manzisidor, atzo, bai. Ordezkari bezala, bai. Klubaren ordezkari bezala zegoen, eta alde horretatik, ba Real Unionen jaikipi hori da antolatu zen, eta ospatu zen, eta aurkeztu zen ardo hori, bai. Bertan, Binoteka Mendibil, jai handi bat, izan zuen bezala, zen Iñaki Solbes jokalaria izan zen, jokalari hoia da, Mendibilko arduradun hori, eta hori ba kontutan hartu behar zen, eta atzo ba aurkeztu zen Binarrealen jai hori, Real Unionko jaia, Binoteka Mendibil jaia, eta Barra Unionen jaia. Aipatu zegoen Barra Unionen 1947ko taberna dara, zazpi, eta taberna zarra, han bertan zegoen Real Unionen egoitza erdian, bai. Ezkerretik uste dut egoitza zarat, beste alde batetik taberna, eta garai hartan estonba txorrua zena, eta gero Santos Bertiz, aranaztarra, arantzatarra, bai. Hartu zuen ardura alde horretatik, eta gero semeak, David Bertiz, orduan hori dena geruen. Eta aipatu dezagun, horintxe bertan iristen ari dela Madrideko aeroportura, bai. Bidasoako... Hori da. Taldea, bai. Eta, beno, asteburu lasaiagoa izango dute. Bai, hori da, etxera huetatuko dira, eta bai. Entrenatzeko aukera izanen eta dute. Eta uolde guztiak bai. Bizi ondoren, pentsatzen dut ere, aulki mugikorreko ba, froga jokatu dela, ospatuko dela, Bidasoa ibaian, bai. Asteburu honetan, eta Santiago Tarrak entzat, ba, lehen kontua eta lehen antolakuntza bai. Aurtengoa. Orduan, alde horretatik, ba, hori dena kontutan hartuko du. Ba, gaurko saioaren amaierara iritsi gara, Jean-Pierre, agurtzeko unea iritsi zaigu. Eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Ez horregatik eta astelenean hemen egongo gera. Bai. Oantxe bertan reunionek eta laberean ze maitza eskuratzen orida. Duen. Amabietan. Bai. Horregatik ba, reunionek, ez dakit, azkenean ze amaikakoa jarriko duen bai. Aitor Zulaikak, aste berezia izan da. Bai. Eta ikusiko du, alde horretatik. Talabera reunion... Amabitan eta reunio berriz ere nahi du garipenaren ibilbidea asmatu. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izategatik. Ondo igaro dezazuela asteburua gogoratu gaur aipatutako hitzorduak eta astelen arte. Danza, e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza. Voglio vederti danzare.